RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 11 maja. Jest 16. Przed nami porcja najświeższych doniesień z kraju i ze świata, czyli Serwis Trójki i Artur Ewertowski. Ponad 3000 zakażeń koronawirusem w ciągu ostatniej doby, informuje o tym resort zdrowia. Jednym z priorytetów powrotu dzieci i młodzieży do nauczania stacjonarnego jest odbudowa wspólnoty w szkołach, tak mówi o tym minister edukacji. Nowy front w batalii prawnej z AstraZeneką otwiera Komisja Europejska. Minionej doby potwierdzono 3098 nowych zakażeń koronawirusem. Od wczoraj zmarło 319 zakażonych osób. Z powodu COVID-19 zmarły 84 osoby, natomiast ponad 200 miało choroby współistniejące. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 62,5 tysiąca testów w kierunku wykrycia koronawirusa. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że mimo wykonania dużej liczby testów wykryto niewiele zakażeń. Mamy co prawda już teraz piękną wiosnę, jest ciepło, ale jeszcze kilka dni temu była huśtawka pogodowa, więc także było dość sporo infekcji. No, infekcja typowa z gorączką nasuwa w tej chwili od razu podejrzenie, że może być zakażenie koronawirusem, więc trzeba to zweryfikować testem, więc tych testów jest na pewno dość sporo, ale to pokazuje, że jednak przy takiej ilości wykonywanych testów tych nowych zakażeń nie mamy aż tak dużo. W ciągu ostatniej doby wyzdrowiało ponad 4000 osób zakażonych koronawirusem, a liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 zmniejszyła się o ponad 300 osób. W sumie w szpitalach covidowych przebywa obecnie ponad 15,5 tysiąca takich pacjentów. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podkreślał w trakcie konferencji prasowej, że jednym z priorytetów powrotu dzieci i młodzieży do nauczania stacjonarnego jest odbudowa więzi i wspólnoty w szkołach. 17 maja do nauki hybrydowej wracają uczniowie klas 4-8 szkół ponadpodstawowych, a dwa tygodnie później do szkół wrócą wszyscy uczniowie. Kilka tygodni, jakie zostaną do wakacji, ma być poświęconych na odbudowę utraconych więzi, mówił Przemysław Czarnek. Chcemy, ażeby w pierwszej kolejności odbudowywać wspólnotę i więzi pomiędzy uczniami oraz uczniami i nauczycielami. Dlatego o to apelujemy. Proszę nie stresować uczniów przed powrotem do szkół, bo nie ma sensu się stresować. Uczniowie naprawdę tego powrotu od dawna wyczekiwali i ten powrót rzeczywiście będzie wielką przyjemnością. O to również się troszczymy. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało też program pomocy pedagogiczno-psychologicznej dla uczniów wracających do szkół po miesiącach zdalnego nauczania. Komisja Europejska otwiera nowy front w batalii prawnej z AstraZeneką za nieterminowe dostawy szczepionek na COVID-19. Prawnicy komisji złożyli drugi pozew przeciwko brytyjsko-szwedzkiemu koncernowi, żądając kar finansowych za naruszenie warunków umowy. Beata Płomecka. Firma wysłała do Unii około 30 milionów dawek, a powinna była w pierwszym kwartale dostarczyć 120 milionów. Domagamy się zaległych 90 milionów dawek. Unijne kraje potrzebują tych szczepionek, mówił rzecznik komisji Stefan de Kersmacher. I w pierwszym pozwie komisja chce, by sąd uznał, że sytuacja jest pilna i szczepionki muszą być dostarczone. Drugi pozew dotyczy istoty sprawy. Komisja zarzuca AstraZenece złamanie warunków umowy, stąd żądanie kar finansowych. Celem nie jest zdobycie pieniędzy, ale zapewnienie dostaw szczepionek. Komisja chce, by zaległe 90 milionów dawek AstraZeneca dostarczyła do końca czerwca, a do końca września pozostałych 180 milionów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wiceminister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Magdalena Gawin pozytywnie oceniła starania polskich władz w sprawie zakupu domu Marii Skłodowskiej-Curie pod Paryżem. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki poinformował, że zlecił działania zmierzające do dokonania takiej transakcji. Tak wiceminister Magdalena Gawin mówiła w Polskim Radiu 24. Pierwiastek, który odkryła razem z mężem, nazwała mianem Polonu nie przez przypadek. To był ten bardzo wyraźny ukłon w stronę Polski i obydwoje małżonkowi Curie, zarówno zgodził się na to Piotr, to była jej inicjatywa, i nawet napisali, że ta nazwa pochodzi od kraju, z którego pochodzi Maria Skłodowska. Także ona utrzymywała cały czas więzi ze swoim ojczystym krajem. Dom został wystawiony na sprzedaż za 790 tysięcy euro. Wymaga generalnego remontu. We wnętrzach zachowały się elementy oryginalnego wystroju. Maria Skłodowska-Curie i jej mąż Piotr Curie spędzali w podparyskim domu święta oraz letnie weekendy w latach 1904-1906. Polska chemiczka otrzymała Nagrodę Nobla dwukrotnie w 1903 roku w dziedzinie fizyki za badania nad zjawiskiem promieniotwórczości oraz w 1911 roku w dziedzinie chemii za odkrycie pierwiastków polonu i radu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to jeszcze kilka informacji pogodnych, pogodowych. Po południu i wieczorem bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura od 22 stopni na wschodzie, około 25 na przeważającym obszarze kraju, do 29 lokalnie na zachodzie i południu. Chłodniej nad morzem, tam około 20. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Tylko nad ranem na północnym zachodzie wzrastać będzie do umiarkowanego i tam też możliwy przelotny deszcz. Temperatura od 10 do 14 stopni, chłodniej tylko w górach, tam około 8. Wiatr słaby i umiarkowany, wiać będzie z południowego wschodu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ceny? Ciach! Tylko we wtorek i środę w internetowym sklepie Lidla. Akumulatorowe nożyce? Taniej! Tylko 79 zł. A wertykulator lub kultywator? Okazja! 50 zł taniej! Tylko 329 zł. Sprawdź! Jeszcze więcej okazji na lidl-sklep.pl. Chcemy się rozwijać, ale czasem potrzebujemy odrobiny wsparcia, żeby iść dalej. Tak samo jest z Polską. Dzięki wynegocjowanym 770 miliardom złotych z unijnych funduszy, które wesprą nasze inwestycje, aby dać Polsce nową siłę. Te pieniądze pomogą nam wyjść z kryzysu, odbudować gospodarkę, wesprzeć służbę zdrowia i dać polskim rodzinom nową nadzieję na wyższą jakość życia. Liczy się Polska. Zatrzymaj się na Orlenie. Zatankuj za minimum 100 zł wysokiej jakości paliwa i odbierz doskonałą pizzę w promocji za 10 zł. Więcej na stopcafe.pl. Tak wiele dobrego na stacjach Orlen. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. 7 minut po godzinie 16. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Kuba Witkowski, Józef Niewiarowski, Witold Lazar. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Hey!

opowiada mi, żebym się bał. A ja chyba tak nie mogę. A wiem, że to robisz, kiedy rozrasta się. Nocą przychodzi wtedy gorzej niż się. To może zaszkodzić. Przekonaj mnie. Wiem, że to zrobisz. Przeciw, jeśli tego chcesz. Mogę od głosu się wstrzymać. Gdy świat się wali, krzyczysz, że to deszcz. Spróbujmy to zatrzymać. Wiem, że to robisz, kiedy rozrasta się. Nocą przychodzi wtedy gorzej niż się. To może zaszkodzić. Wiem, że to zrobisz. Wiem, że to zrobię. Wiem, że to robisz, kiedy rozrasta się. Nocą przychodzi wtedy gorzej niż się. To może zaszkodzić. Przekonaj mnie. Wiem, że to zrobisz. Nie zrobię nic, będę tak stał, przystępując z nogi na nogę. Rym podpowiada mi, żebym się bał, a ja chyba tak nie mogę. Zrobię nic, to był król. 22 minuty po godzinie 16. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa, w której spoglądamy teraz za naszą wschodnią granicę. Tam dziś dramatyczne wydarzenia w jednym z gimnazjów w Kazaniu rozegrały się. Przenosimy się więc do naszego moskiewskiego korespondenta, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Opowiedz, co tam się stało. Krótko na początek. W stolicy Tatarstanu Kazaniu 19-letni mężczyzna wtargnął z bronią palną do szkoły i zastrzelił 7 uczniów oraz nauczycielkę i pracownicę administracji szkolnej. Według rosyjskich mediów 21 osób zostało rannych, w tym 6 dzieci, które przebywają w szpitalu. I teraz ze szczegółami. Prezydent Tatarstanu Rustam Minichanow poinformował, że sprawca tragedii został zatrzymany. Początkowo informowały organy ścigania, także my, dziennikarze, o tym, że jest 2 sprawców, ale w konsekwencji wyjaśniło się, że chodziło o jednego człowieka, o tego 19-letniego mieszkańca Kazania, byłego ucznia tejże szkoły, szkoły numer 175. Udzielimy wsparcia zarówno szkole, jak i rodzicom. To wielka tragedia dla naszej republiki i dla całego kraju. To słowa prezydenta Tatarstanu. Rustam Minichanow ogłosił 12 maja dniem żałoby w całej republice. Do słów Rustama Minichanowa przyłączył się także prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin. Sytuację na miejscu na polecenie prezydenta badają przedstawiciele rosyjskiego rządu oraz organów śledczych i służb bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Jak poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, na polecenie prezydenta zostaną także zweryfikowane przepisy dotyczące posiadania broni palnej. Pieskow w krótkim komentarzu dla rosyjskiej telewizji mówił m.in., że w Rosji te przepisy są bardziej liberalne niż w innych krajach i na przykład jako broń myśliwską można zarejestrować taką, która w krajach zachodnich jest traktowana jako broń szturmowa. Specjalne polecenie zostało wydane, aby jak najszybciej zostały wypracowane nowe przepisy dotyczące rodzajów broni palnej, którą mogą dysponować osoby cywilne. To cytat rzecznika prasowego Kremla. Natomiast rzecznik praw obywatelskich Tatiana Moskalkowa ogłosiła, że wysunie prawną taką propozycję podwyższenia wieku uprawniającego do posiadania broni z 18 do 20 lat. 21 lat. Kreml i prokuratura anonsowały także kontrolę systemów bezpieczeństwa w szkołach na terenie całej Rosji oraz zbadane zostaną kwalifikacje osób chroniących szkoły, które mają indywidualne kontrakty z poszczególnymi szkołami, i także kierownictwo tych szkół zbada funkcjonariuszy i firmy ochroniarskie, które pracują dla poszczególnych szkół. Część rosyjskich polityków, to taka dyskusja, która trochę w kuluarach tego całego zdarzenia, ale także gremiów politycznych w Rosji zaczyna przybierać na sile, że można byłoby się zastanowić, tak mówią rosyjscy politycy, czy nie przywrócić kary śmierci. Według oficjalnych informacji służb śledczych, i to już na koniec informacja dla państwa, 19-letni mężczyzna wtargnął do szkoły numer 175 w stolicy Tatarstanu Kazaniu, zastrzelił 9 osób, 3 dziewczynki, 4 chłopców oraz nauczycielkę i pracownicę szkolnej administracji, która co prawda nie zginęła na miejscu, ale zmarła po jakimś czasie wskutek odniesionych ran. W strzelaninie rannych zostało także 21 osób, z których 6 nieletnich przebywa na oddziale intensywnej terapii kazańskiego szpitala. Ich życie, jak mówią lekarze, jest zagrożone. A więc na bieżąco obserwujemy wszystko to, co dzieje się w Kazaniu, i przekazujemy państwu także w naszych serwisach informacyjnych. A powiedz jeszcze, Maćku, bo czy to był atak szaleńca, czy to jakiś akt terrorystyczny? Z tych krótkich informacji, które się pojawiają z opisu psychicznego stanu tego człowieka, wynikałoby, że jest to osoba, która gdzieś tam w środku kipiała gniewem, nienawiścią, chciała się odegrać za swoje życiowe niepowodzenia, także których doświadczyła, będąc uczniem tejże szkoły. Bardzo dziękuję. Z Moskwy Maciej Jastrzębski, korespondent Polskiego Radia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Try to keep you close to me, but life got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rode our bikes into the sky. Now we call against the tide, those distant days are flashing by. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and be by your side. Let us hold each other. Lonely water, lonely water, won't you let us wander? Let us hold each other. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so the river, hold back the river, let me.

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Jest się w czym zasłuchać. London Grammar, tak nazywa się ta formacja. Za 21 minut, godzina 17, tu Trójka, program trzeci. Proszę Państwa, mimo apeli czy kar wciąż nie brakuje w lasach nielegalnych wysypisk śmieci. Ląduje tam niemal wszystko, w tym ostatnie odpady wielkogabarytowe. Tak mówi strażnik leśny Dariusz Greszel z Nadleśnictwa Nawojowa w Małopolsce. Pojawiły się nam w lesie znowu opony samochodowe. Przy wymianie trzeba zapłacić za ich utylizację, więc zabierają ze sobą i pozbywają się to w ten sposób, że przejeżdżają przez kompleks leśny, wypuszczają do potoka kilka opon. Tyle się mówi o ekologii, a ludzie nadal śmiecą. Dla mnie to jest bezczelne zachowanie, chamstwo. U nas ostatnia historia taka ciekawa. Zastaliśmy w środku lasu hałdę takich śmieci, odpadów po remoncie budynku. Stanisław Michalik, Nadleśnictwo Piwniczne. Puste opakowania po farbach, po klejach, spora sterta, ale nasze służby, przeglądając te śmieci, odnalazły kilka rachunków. No i udało się namierzyć sprawcę. Mieszkam na wsi, tam jest dużo lasów i bardzo często właśnie ludzie sobie robią takie wysypiska. Często unosi się okropny smród i strasznie to przeszkadza. Od razu się robi tak nieprzyjemnie. Prowadzimy już akcję sprzątania i w zasadzie wszystkie kontenery mamy pełne. Co przynajmniej kontener powinien w każdym leśnictwie starczyć na kwartał, to my już mamy zapełnione teraz w okresie wiosennym. Miasta są tak zatłoczone, zadymione. Każdy chętnie jedzie do lasu, żeby odpocząć na świeżym powietrzu, a widzi takie coś, to serce boli. W walce śmieciowej czasami używamy nowoczesnych technologii, takich jak fotopłapki, kamery, drony. Michał Gzowski, rzecznik lasów państwowych. 2 lata temu było tych fotopłapek około 2000, w tej chwili jest ich około 5000, a planujemy, że do końca 2021 roku będzie ich około 10 tysięcy. Będą one montowane na drzewach, kamery będą zakopywane w ściółce leśnej, także ważne jest to, żeby przestępcy, leśni śmieciarze wiedzieli, że ta kara jest bezwarunkowa i nieuchronna. Kto by nie chciał po czystym chodzić, a nie po brudzie? No estetyka jedno, natomiast pozbywamy się różnych rzeczy. Opakowań po jakichś olejach, płynach, jeżeli to się dostanie do naszych wód gruntowych, potoków, stanowi to też jakieś zagrożenie dla tych żyjątek i generalnie dla wód. Ja ogólnie zawsze, kiedy mam śmiecia, to w kieszeni po prostu trzymam, dopóki nie zjadę jakiegoś kosza, bo ja nie lubię śmieci. To od dzieci się zaczyna, no. Co ja się nauczę, to pan Jan będzie umiał. Ma być czysto i zielone i ładnie. No bo to jest wizytówka jednak dla nas wszystkich. Lasy Państwowe organizują ogólnopolską kampanię Zabierz Piątkę z Lasu. Zachęcają w ten sposób do dbania o środowisko. Na czym akcja polega? Ano na zebraniu podczas spaceru czy pikniku 5 sztuk śmieci i wyrzuceniu ich do leśnego lub do swojego pojemnika. W ten sposób ma zmniejszyć się liczba odpadów w naszych lasach. A tematem zajmujemy się nieprzypadkowo. Dziś właśnie bowiem, 11 maja, dziś obchodzimy Dzień Bez Śmiecenia, o czym przypominała nasza reporterka Monika Chrobak. Trójka. Program trzeci. Za 12 minut godzina 17, program trzeci Polskiego Radia. Takie przewrotne pytanie mam teraz w kontraście do pogody. Może mieliby Państwo ochotę w domowych warunkach zrobić sobie śnieg? Nie wiem, może ktoś już się stęsknić zdążył. Okazuje się, że można to zrobić, a do doświadczenia wcale nie musimy posiadać jakiejś specjalistycznej wiedzy. Takie doświadczenie można wykonać wraz z młodymi naukowcami z Wojskowej Akademii Technicznej. Wszystko w ramach trwającego wciąż pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. 24. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Bez specjalistycznego sprzętu i wiedzy w domu możemy zrobić sztuczny śnieg. Do doświadczenia potrzebne będą pianka do golenia oraz soda oczyszczona. Mówi kapral podchorąży Mateusz Szymański z Koła Naukowego Chemików Wojskowej Akademii Technicznej. Jednym ze sposobów otrzymywania sztucznego śniegu jest doświadczenie, w którym wykorzystujemy piankę do golenia, zwykłą ze sklepu oraz sodę oczyszczoną. I jest faktycznie to doświadczenie, które jest bezpieczne i możemy bezpiecznie wykonywać je w domu, nie mając wcześniejszych jakby doświadczeń z chemią. Na początku do naczynia wprowadzamy piankę do golenia. Inżynier Maria Wiśniewska, studentka Wydziału Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej. Następnie dodajemy około 10 łyżek sody oczyszczonej. Całość mieszamy. Ilość sody dobieramy eksperymentalnie. Jeżeli konsystencja nie będzie przypominała lepkiego piachu, możemy dodać kilka kropli wody. Między sodą oczyszczoną a pianką do golenia zachodzi reakcja chemiczna, z której otrzymujemy chłodny w dotyku sztuczny śnieg. Otrzymany sztuczny śnieg faktycznie jest zimny. On nie jest jeden do jednego tak jak śnieg. Ciężko jest uzyskać idealny śnieg, jednak ważne jest to, że jest on zimny, więc możemy uzyskać efekt chłodu, tak jak dotykamy normalnego śniegu. I dodatkowo jest faktycznie on w miarę lepki. Może nie klei się tak, jak taki idealny śnieg do klejenia bałwana, ale faktycznie jesteśmy w stanie uformować chociażby kulkę jakąś niewielką. Do 15 maja na stronie pikniknaukowy.pl można znaleźć wirtualne namioty, w których czeka ponad 300 filmów przygotowanych przez ponad 100 różnych instytucji, jak na przykład Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Warszawski, Narodowe Centrum Badań Jądrowych czy Wojskowa Akademia Techniczna, mówi Katarzyna Nowicka z Centrum Nauki Kopernik. Wirtualne namioty są to foldery na stronie Pikniku Naukowego. Tam wchodząc sobie na stronę przez cały tydzień od 10 do 15 maja będzie można te materiały sobie pooglądać. One są bardzo różnorodne, są podzielone na strefy i tam będzie można obejrzeć wszystko. Tegoroczne strefy tematyczne to m.in. strefa przyszłości, wynalazki, odkrycia i nowe technologie, strefa zdrowia, medycyna w obliczu zmian klimatu, strefa kultowych eksperymentów czy strefa rodzinna, czyli nauka dla najmłodszych. Piknik potrwa do 15 maja. 24. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. No i proszę bardzo, śnieg w maju. Można? Można. Jak się robi sztuczny śnieg, opowiadała Państwu Monika Suszek. Program trzeci.